ได้อ่านธรรมะของหลวงพ่อชาที่มีคนเขาเอามาโพสใน Facebook ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นข้อคิดที่ดีท่านบอกว่าคนที่มีสติตลอดเวลาย่อมจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอคือเมื่อตาเห็นรูปนะรูปนั้นก็เป็นธรรมะหูได้ยินเสียงเสียงนั้นก็เป็นธรรมะคือภาษาทุกอย่างนะมันเป็นธรรมะได้หมดซึ่งก็คงรวมถึงอารมณ์ความสุขนึกคิดที่เกิดขึ้นมาในใจไม่ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นเสียงของครูบาอาจารย์หรือว่าภาพที่น่าดูน่าพิจารณาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าในสมัยพุทธกาลพระนาคสมานท่านได้จาริกเข้ามาในเมืองก็ได้เห็นหญิงสาวสวยงามกำลังฟ้อนรำประดับประดาด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามทัดดอกไม้แล้วก็มีเสียงเพลงบรรเลงเราลองรูปภาพกับภาพอย่างนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่กระตุ้นให้เกิดราคะแต่ว่าท่านนาสมานุท่านมีสติท่านมองแล้วท่านก็เห็นเลยว่าโอ้นี่มันคือกับดักของมารแท้ๆเลยนะท่านมองแล้วก็เห็นโทษนะของกามใจก็หน่ายพอหน่ายก็จิตก็หลุดพ้นบรรลุธรรมขณะที่ยืนดูนะหญิงสาวกำลังไล่ลำนั้นเองภาพอย่างนี้เนี่ยบางคนจะมองว่าพระไม่ควรดูนะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นราคะนะแต่ว่าสำหรับท่านนาสมาแล้วนี่นะก็เป็นภาพที่ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมะเป็นโทษของกามแล้วก็ปล่อยวางได้ก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้อยู่นะหลายกรณีบางท่านมีไปเยี่ยมบ้านนะภรรยาเก่าก็มาว้าวอนตอนหลังว้าวอนไม่สำเร็จก็เล้าลมแต่ว่าพระท่านนะก็กลับเห็นเลยว่าโอ้นี่เป็นชัดเลยในโทษของกามท่านก็หลุดพ้นในสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อมีสติแล้วนะก็สิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือว่าภาษาที่เกิดขึ้นก็สามารถจะน้อมไปสู่ธรรมหรือผู้ยันก็คือว่าสามารถจะเห็นธรรมได้ในทุกขณะไม่ว่าจะมีภาษาอะไรมากระทบก็ตามอันนี้ก็ตรงกับที่หลวงปู่มั่นได้เคยพูดไว้นะเคยมีพระผู้ใหญ่มาถามหลวงปู่มั่นเป็นพระชราชาคณะชั้นสมเด็จท่านก็เคยเชื่อว่าคนจะมีความรู้ทางธรรมได้ต้องเรียนสูงต้องเรียนบาลีนักธรรมแต่หลวงปู่มั่นนะเรียนน้อยเอาแต่เดินจาริกเข้าไปในป่าพระราชาคณะท่านนี้เคยดูถูกว่าหลวงปู่มั่นจะรู้ธรรมะอะไรแต่ตอนหลังก็ได้เข้าใจว่าธรรมะของหลวงปู่มั่นนี่นะลึกซึ้งมากซึ่งก็เกิดจากการชักนำของลูกศิษย์ของอาจารย์มั่งเช่นหลวงปู่ฟันแล้วก็ท่านพ่อลีก็เลยเกิดศรัทธาหลวงปู่มั่งแต่ก็ยังมีความสงสัยในใจว่าหลวงปู่มั่งเอาแต่เดินจาริกธุดงค์ในป่า ทำไมถึงรู้ธรรมะได้หลวงปู่มั่นก็บอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าทุกหย่อมย่านะมีธรรมะทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะมองเป็นหรือเปล่าถ้าอาจารย์พุทธทาสก็พูดเหมือนกันนะว่าให้หมั่นฟังเสียงต้นไม้พูดหมั่นฟังธรรมะจากก้อนหินบ้างใครมาหาท่านที่สวนโมกท่านก็ให้ไปฟังธรรมะจากธรรมชาติถ้าท่านถึงพยายามรักษาธรรมชาติเอาไว้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะเพราะว่าจะมีโอกาสให้ได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาสิ่งที่ได้ยินด้วยหูเท่านั้นนะแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าบวกหรือลบก็เป็นประโยชน์นะกระทั่งกิเลสคือตัณหามานะนะมันก็เป็นปัจจัยไปสู่ธรรมะได้อย่างลูกชายของท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยนะไม่สนใจธรรมะเลยพ่อนี่เป็นโสดาบันก็สอนลูกไม่ได้ก็เลยต้องหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเลยจ้างนะเลยจ้างให้ลูกไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลูกก็หวังนะอยากจะได้เงินค่าจ้างก็ไม่คิดจะตั้งใจฟังนะพ่อกลับมาพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเพียงแค่หวังว่าจะได้ไปแล้วก็มีค่าจ้างตอนหลังพ่อก็เลยบอกว่านี่ต้องกลับมานะมาเล่านะว่าได้ฟังธรรมะอะไรบ้างจากพระพุทธเจ้าเขาก็เลยต้องไปเพราะอยากได้เงินเมื่อไปฟังแล้วก็กล่าวว่าฟังประเดี๋ยวประดาวพอจำได้สักนิดหน่อยแล้วก็จะไปรายงานพ่อเอาเงินแต่พระเจ้าก็บันดาลให้แกจำไม่ได้พยายามตั้งพอจำไม่ได้ก็เลยตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะไอ้ที่อยากตั้งใจฟังนี่เพราะอยากได้เงินนั่นแหละที่ว่าจำได้สัก 2-3 ประโยคพอแล้วแต่ก็ยังจำไม่ได้ตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังมากๆเข้านะจิตก็เป็นสมาธินะแล้วก็เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนะก็เป็นพระโสดาบันได้เลยจากการที่เริ่มต้นจากความที่อยากได้เงินนะอยากได้เงินแต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักดันนะที่ทำให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้อันนี้เรียกว่าตัณหาพาให้เข้าถึงธรรมะนะมีบางคนมาบวชพระเพราะว่าเห็นว่าสบายนะเนื่องจากตัวเป็นคนยากจนนะเห็นพระมีข้าวกินวันละมื้อก็ยังดีนะดีกว่าไปขอทานนะขอทานลำบากมากมาบวชแล้วนะก็ยังเสียดายผ้าผ่อนเสื้อผ้าก็เอาแขวนไว้ในป่าก็คิดว่าไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าบวชพระเนี่ยแต่ไงก็มาหาข้าวกินกันมาบวชพระแล้วก็ได้มีข้าวกินนะแต่ว่ามีวินัยมีข้อบังคับหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยอยากจะสึกหาลาเพศไปพอเดินเข้าไปที่ป่าไปยังต้นไม้ที่ตัวเองผูกแขวนเสื้อผ้าไว้กะว่าจะเปลี่ยนจีวรเอาเสื้อผ้านั่นแหละมาใส่พอเห็นเสื้อผ้าที่เก่าคร่ำคร่ารุ่งริ่งก็นึกถึงวันคืนที่ลำบากเมื่อเป็นยาจกเข็นใจเป็นขอทานก็เลยทะลุทกก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่อยากลำบากนะมาบวชต่อดีกว่าทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งเพื่อนพระถามว่าเข้าไปในป่าทำอะไรแกก็บอกว่าไปหาอาจารย์นะแต่ว่าทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนถึงจุดหนึ่งนะใจก็ค่อยน้อมค่อยเลื่อมใสในพระธรรมนะ และในสุดก็เข้าใจธรรมะนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เพื่อนก็เลยมีเพื่อนพระก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ท่านไม่ไปหาอาจารย์ในป่าแล้วเหรอท่านก็ตอบว่าไม่ละเราไม่ต้องการอาจารย์แล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าท่านปวดอุตริมสธรรมนะปวดอ้างว่าตัวเองรู้ธรรมก็เลยไปทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามที่จริงพุทธเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าท่านผู้นี้ได้บรรลุธรรมแล้วแต่ว่าต้องการที่จะพูดเพื่อให้หมู่สงฆ์ได้ทราบว่าพระเถระท่านนี้ท่านเป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอันนี้ก็เรียกว่าที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะนะความอยากสบายแท้ๆความอยากสบายนี่หรือว่าขี้เกียจเนี่ยมันก็เป็นปัญหาชนิดหนึ่งนะที่กลัวความลำบากก็เลยทำให้บวชต่อพอบวชต่อก็เลยทำให้จิตใจค่อยๆซึมซับรับพระธรรมจนเกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่นะมาที่บรรลุธรรมได้ก็เพราะความเพราะแรงผลักของตัณหามีพระที่มีพระอรหันต์หลายท่านทีเดียวนะที่ท่านไม่ตั้งใจมาบวชเพราะว่าศรัทธาในพระธรรมนะแต่ว่าหวังสบายนะหวังลาภนะแต่ว่าได้สายสิ่งแวดล้อมที่ดีได้สายครูบาอาจารย์ที่ดีนะใจก็ค่อยน้อมนะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตัณหาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันในการที่ทำให้เข้าถึงธรรมถ้าเรียกว่าการใช้ตัณหาละตัณหาตัณหานี่มันไม่ใช่กิเลสที่ต้องกำจัดอย่างเดียวถ้าใช้ให้เป็นมันก็สามารถจะช่วยให้ละตัณหาได้มานะก็เช่นเดียวกันนะมานะความถือตัวถือหน้าถือตาก็ทำให้ละกิเลสได้เหมือนกันอย่างพระนันทะเนี่ยมันถ้าไม่ตั้งใจมาบวชนะเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรเพียงแค่ถือบาตรให้พระเจ้าพระเจ้ามางานมั่นของพระนันทะซึ่งเป็นพญาท่านมาฉันเสร็จก็ให้พระนันทะเนี่ยถือบาตรตามไปที่สำนักเสร็จแล้วก็ชวนบวชเลยพระนันทะนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยบวชแต่ใจก็ยังนึกถึงนางชนบทกัลยาณีซึ่งเป็นคู่มั่นพระพุทธเจ้าก็เลยบันดาลให้เห็นนิมิตเทวดาซึ่งสวยหยาดเยินนะสวยกว่านางชนบทกัลยาณีมากจนกระทั่งในคำพีก็เปรียบว่าในนางชนบทนี่เปรียบไปแล้วก็ไม่ต่างจากลิงเลยนะเมื่อเทียบกับเทพธิดาเหล่านั้นพระนันทาอยู่ได้เทพธิดาก็ถามว่าทำยังไงพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต้องมาบวชต้องมาทำสมาธิภาวนานะเดี๋ยวก็จะได้ครอบครองนางชนนางเทพธิดาเหล่านั้นนะตัณหาหรือราคะแท้ๆทำให้พระนันทาเนี่ยนะเกิดแรงจูงใจที่จะทำความเพียรนะแต่ทำไปทำมานี่ก็ถูกเพื่อนพระล้อนะว่าถูกพระพุทธเจ้าจ้างมาถูกพระเจ้าจ้างมาให้มาโดยมีนางโดยมีเทพธิดามาเป็นรางวัลเป็นเครื่องล่อเพราะนันทาก็รู้สึกอายนะเราเป็นกษัตริย์นี่มีขัตติยมานะเราเป็นเชื้อกษัตริย์มีขัตติยมานะก็อายก็เลยคือว่าไม่ได้การแล้วนี่ฉันต้องตั้งใจซะแล้วจะให้เขามาล้อฉันไม่ได้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติจริงๆพอตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนะก็ในสุดก็บรรลุธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิทธิพลของทั้งตัณหาและมานะที่ทำให้ได้มีส่วนทำให้บรรลุธรรมทีแรกมาเพราะตัณหาแต่ตอนหลังก็ตั้งใจปฏิบัติเพราะมานะไม่ต้องการให้คนมาล้อมาดูถูกนะอันนี้ก็เห็นได้ว่ากิเลสเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยถึงบอกว่าไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นความโกรธความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นเช่นใช้มาเป็นเครื่องฝึกจิตให้มีสติให้ฉลาดให้รู้ทันในอารมณ์เหล่านั้นนะให้การรู้ทันความคิดนี่มันสำหรับบางคนก็ถือว่ายากแล้วนะไอ้ที่ยากนั่นคือการรู้ทันอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยมันไม่มีภาพมันไม่มีถ้อยคำของความคิดเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดเป็นภาพเราคิดเป็นถ้อยคำแต่ว่าไปมันก็ยังหยาบอยู่นะเราก็รู้ทันได้ง่ายกว่าอารมณ์ซึ่งมันไม่มีเป็นภาพไม่มีเป็นถ้อยคำอะไรเลยแต่มันอาจจะเกิดภาวะที่หนักอึ้งหรือเหมือนกับภาวะที่แห้งหรือว่าเฉื่อยเนื่อยนะแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันก็เป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันรวมทั้งเวทนาด้วยเวทนาที่เป็นความปวดความเมื่อยความคันนะมาฝึกว่าเราจะรู้ทันเวทนาได้ยังไงนะหรือว่าเราจะวางใจให้เป็นกลางได้ยังไงเมื่อถูกยุงกัดเมื่อมีความปวดความเมื่อยความคันของที่มาฝึกได้หรือว่าใช้นะเป็นอารมณ์ในการพิจารณาเห็นถึงตายรักก็ได้อันนี้สำคัญมากอารมณ์ทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าบวกหรือลบนี่มันล้วนแต่สอนธรรมะอย่างเดียวกันคือสอนไตรลักษณ์นะงั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของวิปัสสนาเนี่ยนะมันก็ยิ่งต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้ได้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเพราะนั้นจึงอย่าไปผักไสนะอย่าไปผักไสมันแม้กระทั่งความทุกข์ก็เคยพูดไปแล้วว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเกลียดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องผักไสพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ทุกข์ให้กำหนดรู้นะกำหนดรู้มันจะกำหนดได้ไงถ้าว่าเราผลักสายเรารังเกียจชิงชังมันนะหรือถ้าเราหนีมันตามความทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์นี่ก็ไม่ใช่วิธีการผลักสายรังเกียจต่อต้านมันก็ไม่ใช่วิธีการที่พุทธเจ้าสอนการกำหนดรู้หรือการรู้เฉยๆนี่แหละนะมันเป็นทางสายกลางที่ทำให้เห็นสมุทัยแล้วก็พาไปสู่นิโรธมรรคได้นะประตูสู่ธรรมะนะก็คือความทุกข์นั่นแหละไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะถ้ารู้จักกำหนดรู้หรือรู้นะด้วยสตินะก็หมายความว่าประตูนี้ก็จะเปิดนะไปสู่สมุทัยนะไปสู่ความเข้าใจเรื่องนิโรธมรรคได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุกข์นะมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ทุกข์เห็นทุกข์ได้หรือว่าถ้าผลักไสเกลียดชังมันก็หรือหนีมันก็ไม่มีทางที่จะได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่างแท้จริงนะเราต้องรู้จักใช้นะอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์นะก็เรียกอุปายโกศลอุบายนะครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดนะท่านจะรู้จักใช้อารมณ์ต่างๆนะของลูกศิษย์ให้เป็นประโยชน์ให้ได้มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ขาวนี่ยังมีชีวิตอยู่นะก็มีแม่เนี่ยพาเด็ก 3-4 ขวบนี่แหละมาถวายจังหันนะเด็กเนี่ยเห็นเงาะที่ปอกเปลือกที่โยงเข้ามาถวายเต็มจานเลยเต็มบาตรนี่ไงเต็มฝาบาตรเด็กเห็นก็อยากได้อยากกินนะความอยากของเด็กนี่ถึงกับว่าน้ำลายไหลเลยนะหลวงพ่อก็เลยถามเด็กว่าอยากกินไหมเด็กก็บอกอยากกินนะเพราะมันขาวสวยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินนี่ก็ต้องนั่งสมาธิแรกนะแล้วหลวงพ่อท่านก็สอนว่านั่งสมาธินั่งยังไงนะนั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้บนตักทับกันแล้วคณิกจะให้บริกรรมล่ะปกติครูบาอาจารย์ท่านก็ให้บริกรรมพุทโธนะแต่ว่าเด็กคนนี้ยังเด็กนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาเงาะเป็นเครื่องบริกรรมก็แล้วกันก็เ ็คือบริกรรมว่าหมากเงาะนะภาษาอีสานเขาใช้ว่าหมากเงาะเด็กก็บริกรรมนะหายใจเข้าหมากหายใจออกเงาะเนี่ยในใจก็แม้หลับตาก็เห็นภาพเงาะนะระหว่างที่ภาวนาไปก็น้ำลายก็ไหลไปด้วยนะแต่ปรากฏว่าทำไปสักพักนะจิตของเด็กก็นิ่งมีหมากเงาะมีเป็นอารมณ์นะจนกระทั่งจิตนิ่งมารู้สึกตัวทีตอนที่พระเนี่ยตีระฆังตีกรองปรากฏว่านั่นเป็นเวลาที่พระรวมพลเพื่อที่จะทำกิจส่วนรวมซึ่งเป็นเวลาบ่ายสามแสดงว่าเด็กคนนั้นนั่งตั้งแต่กี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้า8โมงจนถึงบ่ายสามกี่ชั่วโมง7ชั่วโมงนะด้วยสมาธิที่มีอารมณ์ก็คือเงาะเท่านั้นแหละความอยากนะความอยากของเด็กเนี่ยมันสามารถทำให้เด็กนี้เกิดสมาธิขนาดที่เรียกว่าผู้ใหญ่สู้ไม่ได้นะเป็นสมาธินี่6 7ชั่วโมงทีเดียวหลวงปู่ท่านก็นะก็ให้พระให้ญาติโยมต่างก็ออกไปเงียบๆนะไม่รบกวนเด็กให้เด็กเขานั่งอยู่บนศาลาคนเดียวท่านก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนด้วยอันเนี้ยความอยากนะมันก็สามารถที่จะน้อมใจให้เกิดเป็นสมาธิได้คล้ายๆกับเรื่องกับของหลวงปู่หลวงพ่อพุทธมีภาพบวชใหม่มาท่านก็ให้ภาวนาแต่พระบวชใหม่ภาวนาไม่ได้เลยพุทโธพุทโธหลวงพ่อพุทธก็ถามว่าทำไมภาวนาไม่ได้ท่านก็ตอบว่าเพราะว่านึกถึงแฟนเวลาภาวนาพุทโธนี่ก็นึกถึงแฟนตลอดเวลาจิตไม่มีสมาธิเลยหลวงพ่อก็เลยถามว่าแฟนนี่ชื่ออะไรสมมติชื่อแก้วตาแล้วกันนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละเอาชื่อนี่แหละมาเป็นเครื่องบริกรรมซะเลยหายใจก็แก้วหายใจเข้าก็แก้วหายใจออกก็ตาพุทโธวางไว้เลยนะไม่ต้องพุทโธแล้วเอาแก้วตานี่แหละบอกว่าได้ผลนะจิตสงบเลยนี่ก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านฉลาดในการใช้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะของลูกศิษย์เนี่ยคือท่านไม่เข็งตรงนะไม่เห็นตรงว่าต้องพุทโธอย่างเดียวนะไม่พุทโธไม่ได้นะท่านไม่ตายตัวนะเพราะว่าท่านฉลาดก็รู้ว่าอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าใช้เป็นนี้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจนี่ก็จะบอกโอ้ไม่ได้นะจะนึกถึงหมากเงาะได้ยังไงจะนึกถึงชื่อแฟนได้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าไม่ฉลาดในเรื่องธรรมะในเรื่องของจิตคือไม่มีอุปายโกศลจริงๆของเถรวาทนี้ท่านเขามีความพลิกแปลงต่างๆมากมายนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถจะพลิกแปลงให้เป็นประโยชน์ได้นะให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมะเพื่อ น้อมใจให้เกิดกุศลธรรมขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยก็ต้องรู้จักนะรู้จักฉวยใช้นะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ไอ้ที่เป็นอดีตก็ช่างมันไอ้ที่เป็นปัจจุบันนี่แหละใช้เป็นประโยชน์ทุกอย่างที่จริงอารมณ์ที่เป็นอดีตเนี่ยถ้าหากว่าเราลึกถึงในลักษณะที่เป็นการใคร่ครวญดีนะแต่ถ้านึกถึงที่เป็นลักษณะการคร่ำครวญเนี่ยไม่ดีถ้าเราใคร่ครวญมันก็เกิดประโยชน์เกิดบทเรียนนะอย่างผู้เจ้าก็ใคร่ครวญประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านก็รู้ว่าอ้อชีวิตในวังนะมันก็เป็นทางสุดโต่งอันหนึ่งเรียกว่ากรรมสุขาริการนิโยคชีวิตในขณะที่ปฏิบัติธรรมทรมานตนอันนี้มันก็เป็นอตักกิเลสมถานิโยคท่านก็ใคร่ครวญแล้วพบว่ามันเป็นทางสุดโต่งทั้งสองทางไม่ใช่ทางสายกลางถ้าท่านไม่เคยล้มเหลวไม่เคยพลาดมาก่อนก็อาจจะค้นพบทางสายกลางได้ยากหรือช้ากว่านี้ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาบทเรียนในอดีตนี่มาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่มีประโยชน์มากคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันนี่เราต้องรู้จักเฉลยโอกาส หลวงพ่อมันเขียนท่านจะเน้นอยู่เสมอเรื่องฉวยโอกาสมีเวลาว่างเมื่อใดก็เจริญสติอยู่ในอิริยาบถใดทำอะไรก็เจริญสตินะอะไรเกิดขึ้นกับใจก็เอามาฝึกให้จิตรู้ทันนะให้เกิดความเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ให้ได้นะหลงมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนคนเรานี่จะฉลาดก็ต้องโง่ก่อนจะรู้ก็ต้องหลงก่อนนะไม่ใช่ว่าจะรู้ก่อนหลงไม่ใช่ว่าจะฉลาดก่อนโง่ไม่ได้มันต้องโง่ก่อนฉลาดมันต้องหลงก่อนรู้อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักฉลาดในการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบทำด้วยเรื่องเท่านี้